back, back in the bathroom. How would you feel if I had you? Trust me, you'll be mad too. Shawty, we can be mad cool. Just hit me if anything past due. Your family told you I'm a bad move. Plus I'm already a black dude. Leaving the bathroom, my hands is half rinsed. If only a nigga just had sense. Speaking in past tense. It's been a week and a half since. We ain't been speaking in admin. You feeling free in my absence. I've been going through a lot behind this glass tent. Yeah. Back at the coffee line. Back, back, back. Yeah, back at the bathroom line. I know they told you I'll be back for you. Don't worry, I'll be back for you. All the money and cars, stripper hoes and the tattoos. Bad news. Back off a coffee bean, reflecting on all these things. Stressing over award shows. She's stressing over a wardrobe. Bought the mansion on foreclosed. No matter how many tickets your torso. You feel it's deep in your torso. Feel like someone's reading your horoscope. Some shit only me and the Lord knows. SOS is for those who hit us in Morse code. Too many doors closed, cul-de-sacs and foreclosed. Still ended up at the North Pole. This is where remorse goes. This shit I had you in divorce code. Fighting over your C's, fighting over your D's, sliding over your keys. Alimony and fees. Ask your lawyer for C's. To give out bad news. I'm just bad, bad news. Good thing to my client. The money and who? Bad news. Bad, bad for you, but I'm back at the coffee bean. Καμέρα. Το βρήκα, εντάξει. Μαζί μας. Ποιος σπουδάζει, είμαι, μαντέψτε. Είμαι ο Αλέξανδρος Μιχαήλ. Φελέκης Παναγιώτης. Μαυρομετάξης Ιάσονας. Και είμαστε η Podcast and Chill, ή Γιόλος. Είμαστε αναποφάσιστοι με το όνομα, δεν ξέρουμε πώς θα το παλέψουμε. Το δουλεύουμε ακόμα, εντάξει. Ναι. Νωρίς είναι. Εντάξει, ανάλογα που μας ξέρετε. YouTube, Podcast and Chill. Facebook επίσης, Podcast and Chill. Ραδιο ένταση Γιόλος. Γιατί πολύ απλά τίποτα δεν. Και ακόμα ψάχνουμε χωρίς. Στείλτε καμιά ερώτηση στο chat. Ό,τι απορίες έχετε. Λοιπόν. Ξεκίνα, Ιάσονα. Καταρχήν. Να ξέρετε ότι για όσους οι καινούργοι ακούνε την εκπομπή, είναι λίγο σοβαρά τα θέματα. Δεν είναι τόσο πολύ για GNTM. Αλλά και θα το πάμε και εκεί. Ξέρω, χαρήκαμε όλοι με τη Μέγκη Ντρίο. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Δεν ξέρω τι λες, εγώ δεν παρακολουθώ. Ούτε εγώ. Εντάξει. Εδώ ο Άλεξ. Μετά την προπόνηση, Δευτέρα-Τρίτη είναι ό,τι καλύτερο με το φαΐ. Για γελάς, γέγιο. Αφού εσύ κάθεσαι και βγάζεις selfie και τέτοια, τι μετά την προπόνηση. Τι, πού. Μετά την προπόνηση κάθεσαι, βγάζεις selfie, βγάζεις story. Ναι, ρε, είμαι sponsor athlete. Άμα είσαι sponsor athlete, τι έτσι κάνεις. Διαφημίζεις. Για να πες μας sponsors, μπας και σπονσάρουν και την εκπομπή. Πρέπει να αποδειχθεί την αξία της εκπομπή για να αποδείξει sponsors. Ωραία, για πείτε. Λοιπόν, ξεκίνα, για σένα. Τι έχουμε για σήμερα? Σήμερα πάλι εγώ θα ανοίξω. Αφού είπες ότι έχεις ενδιαφέρον. Έχω θέμα, θες να ανοίξω εγώ θέμα. Βλέπετε ποιος δουλεύει εδώ. Αυτά, να τα λέμε αυτά. Έλειπα εγώ, αλλά. Αυτά τα τοξικά. Παρά λίγο σήμερα μην έρθεις πάλι. Λοιπόν. Αυτά τα τοξικά γιατί τα λες τώρα, δεν καταλάβα. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ναι, σίγουρα. Αυτά τα τοξικ. Έχω να πω. Έτσι. Είχα κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις με κάτι ενδιαφέροντα άτομα και μου δημιουργήθηκε η εξής απορία. Κατά πόσο φίλε, βασικά, όχι θα το πάρω αλλιώς. Πιστεύετε και εδώ εσείς το κοινό στα ζώδια? Και περίμενε. Μπορεί να ακούγεται ερώτηση άστα να πάνε, αλλά θα το πάρουμε από εκεί και θα καταλήξουμε σε ένα άλλο καλύτερο σημείο. Με έχεις απογοητεύσει για σου. Η ερώτηση ήταν αν πιστεύω στα ζώδια. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι. Άσε με να σκεφτώ. Απλά. Όχι. Ξέρω, ρε φίλε. Ζώδια. Ρε φίλε, δηλαδή. Καταρχήν, τι είναι. Μου λες δηλαδή να πιστέψω ότι η θέση των άστρων στον ουρανό καθορίζει. Δηλαδή, τι, το χαρακτήρα μου, το μέλλον μου. Για εξήγα μου λίγο. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Τα ζώδια τι είναι. Οπότε πες τον ορισμό των ζώδιων για εσένα. Γιατί... Τα ζώδια, φίλε, εγώ έτσι όπως τα βλέπω, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Έχουν μπει, ας πούμε, σε ομάδες, σε κατηγορίες. Σαν να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό δεν λένε τα ζώδια. Έχει γεννηθεί τους τάδε μήνες, είσαι το τάδε ζώδιο. Μπαίνει σαν στερεότυπο. Μπαίνει σαν στερεότυπο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Ωραία. Το στερεότυπο τι το καθορίζει? Ότι είναι τι? Μου δίνεις τώρα πάσα για το επόμενο. Ωραία. Ξεκ. Πας. Πας. Μπράβο, μπράβο. Ότι αυτό ουσιαστικά προκύπτει. Σιγά τα ζώδια βλακίες είναι. Προκύπτει από τις καταστάσεις στις οποίες γεννιούνται ή μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε το καλοκαίρι, οι καταστάσεις αυτές μπορεί να είναι είτε καιρικές συνθήκες, είτε γεωγραφικός τόπος. Ξέρω στην Ελλάδα να γεννηθείς καλοκαίρι, θα είσαι έτσι λίγο πιο... Outgoing. Ναι, πώς είστε εσείς σε ένα πράγμα, ξέρεις, λίγο πιο... Sexy thing και... Εγώ χειμώνα έχω γεννηθεί από τότε. Μου τη λες νομίζω. Και ο Bollywood. Και η ίδια χειμώνα. Bollywood φάση αυτά, αυτά μα τη λες. Όχι ρε, όχι. Όχι, όχι. Τι εννοείς Bollywood? Ξέρω, η γαλά παραλία όλη μέρα. Α, όχι Bollywood. Hollywood. Όχι Hollywood. Το άλλο ήθελα. California ελεύθερα. Όχι, όχι. Το ναι, Baywatch. Bollywood. Ναι. Παραλίγο. Κάτι... Μεθυσμένος ήμουν χθες, μην παρεξηγείτε, εντάξει. Baywatch. Ναι, πιο κάτι τέτοια φάση. Κάτι σε τέτοια φάση, ότι άμα... Ισχύει ρε φίλε, ισχύει. Άμα έχεις γεννηθεί... Η ανάγκη για να έχεις, ας πούμε, έτσι ένα lifestyle, είναι... υπάρχει. Με, το... με τις, ναι. Με το... ναι, τις αλλά... καιρικές συνθήκες να είναι πιο καλοκαιρινές. Το lifestyle πιο πολύ το... Επιδιώκεις εσύ, επειδή το θες. Εγώ σου λέω να σου βγαίνει αυτό το πράγμα αυτόματα. Πολύ απλά επειδή γεννήθηκες τότε, την τάδε περίοδο, στο όχι. Τάδε μέρος. Πώς ρε φίλε. Διαφωνώ, ρε. Ή ότι μεγάλωσες. Δεν ξέρω, σου λέω. Ρε φίλε, αυτά που λένε με, ξέρω, στα περιοδικά, στις λύσεις και τέτοια, είναι τόσο γενικά. Που... Υπονοείς ότι διαβάζω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Για να άρχισε με. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, μία παιδιά μα λες ότι πιστεύεις στα ζώδια. Δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Δεν είπα ότι πιστεύω. Όπα. Δεν είπα ότι πιστεύω στα ζώδια. Απλά θέτεις το ερώτημα, ας πούμε. Μπράβο. It's a trap. It's a trap. Ρε φίλε, με τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τη συσχέτιση καθόλου. Μα προηγουμένως μου είπες ότι. Μα δεν υπάρχει συσχέτιση. Δεν πώς να επηρεάζει. Δεν υπάρχει σχέση το να γεννηθείς καλοκαίρι με το να είσαι λίγο πιο αυτό, έξω καρδιά και... Αυτό ας πούμε παίζει πάρα πολύ διαφορετικό. Γιατί σκέψα από χώρα σε χώρα διαφέρει το καλοκαίρι. Στην Κρήτη είναι καλοκαίρι 8 μήνες. Ωραία, στο... ναι. Καταλαβες. Ναι, το καλοκαίρι εντάξει είναι μια λέξη. Ναι, αλλά αν το σκεφτείς πάλι αναλογικά σε κάθε χώρα, το καλοκαίρι είναι ο καλύτερος καιρός. Σε όλ, ναι, ναι. Όχι, ας μην το πάμε σε κάθε χώρα, ας μείνουμε στην Ευρώπη. Για πες, ναι. Είναι ο καλύτερος καιρός, ωραία. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να θεωρηθεί αυτό. Πάλι να πας αναλογικά στην. Δεν ξέρω. Αυστρία, στη Γερμανία. Αυστραλία. Είπαμε να μείνουμε Ευρώπη. Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Να μείνουμε στην Ευρώπη. Όπως είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, ο Άλεξ μόνο όπου έχει πάει, ξέρει. Ναι, ισχύει. Δεν έχω πάει Αυστραλία. Πρέπει να επισκεφτούμε. Μελβούρνη, οπωσδήποτε. Έχει καλοκαίρι τώρα εκεί, τέλος πάντων. Ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Έχει καλοκαίρι τώρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω κατά αναλογία. Πες Γερμανία. Δεν ξέρω τι θες. Το καλοκαίρι στη Γερμανία σίγουρα είναι καλύτερο από το χειμώνα, ο καιρός. Ναι. Να επιβεβαιώσει εδώ πέρα και ο φίλος Αποστόλης. Ναι. Έχουμε confirmation. Για πες, ναι. Αυτό, αυτό ακριβώς. Οπότε, ναι, αλλά αυτό είναι εντάξει, δύο κατηγορίες. Τα ζώδια, πόσα ζώδια, 12 ζώδια. Τώρα πώς διαχωρίζεται από τις 2 στα 12. Τα ζώδια ήταν και καλά λίγο να ανοίξει, ξέρεις, αυτή η συζήτηση. Και καλά, ότι ουσιαστικά ανάλογα το μήνα που έχεις γεννηθεί, έχεις κάποια περίμενε τώρα περίπου χαρακτηριστικά. Ωραία. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτό από άποψη τα ζώδια όπως τα ξέρουμε, τα οποία πάνε πότε κάθε μήνα. Είναι πολύ γενικά, ρε φίλε, τα ζώδια. Για να... Περίμενε, περίμενε. Yeah, κάτσε, περίμενε. Οροσκόπος. Με ανάδρομο στον Ερμή. Δεν ξέρω καθόλου τη διαφορά, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Προμόσιο, πάρτε τηλέφωνο. Τι χρέωση έχουμε. Λοιπόν, στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και πού αλλού έχουμε αυτό το σύστημα. Είναι πάει ένα μήνα, ωραία. Ναι. Γιατί, γιατί έτσι προέκυψαν κάτι καταστάσεις. Ναι. Είτε μπορεί να είναι καιρός αυτές οι καταστάσεις, μπορεί να είναι η οικονομία, δεν ξέρω. Χίλια δυο. Mm. Αλλά άμα σκεφτείς άλλες υπήρους, βλέπε Ασία. Εκεί πέρα. Αυτοί έχουν δικό τους, νομίζω. Μπράβο. Έχουν κάθε χρόνο. Κάθε με ζώα. Κάθε με ζώα χρόνο αλλάζει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πιο ενδιαφέρον μου φαίνεται εκείνο. Νομίζω φέτος είναι η χρονιά. Γιατί? Όχι. Πέρυσι ήταν η χρονιά του ελέφαντα, κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί σου φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Επειδή δεν είναι δικό μας. Ναι, είναι διαφορετικό. Ναι, ίσως, ίσως. Ότι δεν είναι δικό μας. Αλλά θα μπορούσε. Βοηθήστε λίγο, βοηθήστε. Για πες, το λοιπόν. Δεν ξέρω πολύ, το θέμα μου φαίνεται. Όχι, όχι. Θα μπορούσε αυτό να γίνεται το ότι είναι αναχρόνο. Ναι. Επειδή εκεί είναι άλλες οι συνθήκες και άλλες οι καταστάσεις που αυτό βολεύει. Βολεύει. Ρε φίλε, δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου, μαλάκα. Πώς σχετίζεται αυτό με, με χαρακτήρες. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί ας πούμε, να κάνω το connection καθόλου. Το πώς, ας πούμε. Πότε έχεις γεννηθεί. Ναι, γιατί σκέψω ότι ο χρόνος είναι ένα τεχνητό πράγμα που εμείς το ορίσαμε. Δηλαδή. Ναι, ρε φίλε. Ναι, τι είναι, ένα τεχνητό πράγμα. Τεχνητό, ρε. Εντελώς τεχνητό. Όχι ο χρόνος, η ώρα. Η ώρα. Ναι. Ο χρόνος όχι. Εντάξει. Okay. Γεννήθηκε στάδε μήνα, αυτός ο μήνας τι είναι. Εσύ του ορίσες ότι είναι 11-12 του Ερατρής. Ναι, και υπάρχουν διάφορα ημερολόγια που έχουν. Ας πούμε, μπορούσες, άμα ξέραμε το σύμπαν, θα μπορούσε να το ορίσει, μπορούσε να οριστεί πάρα πολύ διαφορετικά. Από το κέντρο του σύμπαντος μέχρι τη γη, που κάθε ξέρεις, συνέχεια αυξάνεται η απόσταση. Που συστέλλεται και διαστέλλεται, ναι, ναι, ναι, συνεχώς. Που διαστέλλεται, ας πούμε, και να το ρίξεις αυτό ότι ο χρόνος είναι η απόσταση και ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι εντελώς τεχνητό. Εμείς το ρίξαμε βάσει τον ήλιο. Που. Ναι, ναι. Εντελώς θεωρητικό πράγμα. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω που κάθε. Ας πούμε, πώς να σου πω. Αυτός ο Ιούνιος ο φετινός, πριν 150 χρόνια, δεν ήμασταν καν στην ίδια θέση στο σύμπαν. Πώς το ρίζεις, γιατί είναι το ίδιο. Πώς αυτό αλλάζει το χαρακτήρα σου. Το χαρακτήρα σου, ας συμφωνήσω ότι το αλλάζει το περιβάλλον και ας πούμε παίζει ρόλο το καλοκαίρι, ο χειμώνας. Ναι, ξέρω εγώ. Που η χώρα. Η χώρα. Άρα. Που έχει, ας πούμε, περισσότερες εποχές. Ναι. Που... Και δεν είναι ότι τον βάζει ένα στερεότυπο. Απλά, ας πούμε, μπορεί να τον βοηθήσει, ας πούμε, να έχει κάποιες κλίσεις περισσότερες. Κάποια ερεθίσματα να τίνει προς κάποια παιδεία, ξέρω εγώ. Ναι. Για να αναπτυχθεί ο χαρακτήρας του, ας πούμε. Ξέρεις, σέρφερ και ξέρω εγώ και πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Άρα, εντάξει, αυτό με τον τόπο σίγουρα συμφωνώ και εγώ. Αλλά με την εποχή πιστεύω παίζει ρόλο και η εποχή. Παίζει, εντάξει. Άμα, ας πούμε, σε μια χώρα είναι ένας μήνας καλοκαίρι, τρεις μήνες χειμώνας και άλλους τέσσερις μήνες, πέντε υπόλοιπες είναι φθινόπωρο. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ. Δεν είναι 3 και 5 και 1 βγαίνει σωστά. 2D, πιάσονα 2D. Τι έφυγε. Όχι, εντάξει, ωραία. 6 χειμώνα, 5 φθινόπωρο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Έχει ο Μουζάκ εδώ. Εννοείς αν απλά γεννηθείς. Μουζάκ Ελλάδα. Έλα, πλησιάζει το μικρόφωνο. Έλα, έλα, έλα. Εννοείς δηλαδή αν απλά γεννηθείς στον τόπο ή αν μεγαλώσεις στον τόπο εκείνο. Ή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι, έλα, ρε, αυτό, ξύλα, αυτό ξύλα, θα μπορούσε να πάει ένα... μπορεί να γεννηθεί, ξέρω εγώ. Έλα, έλα, δομή, δεν θα κόβω. Δεν θα κόβω, μια χώνη, μικρόφωνο. Καλά, εμένα να μου το έλεγα έτσι, έλα εδώ, δεν θα κόβω, δεν θα πήγαινα. Καλά, ναι, ισχύει. Θα τρώμαζες, θα τρέχες, ρε. Αυτό ακριβώς. Για πες. Λοιπόν, αυτό ήταν ακριβώς η επόμενη μου σκέψη, ας πούμε, γιατί λέμε τώρα μόνο και καλά πού έχει γεννηθεί, πότε έχει γεννηθεί. Έστω ότι γεννιέται κάποιος χειμώνα σε μια κρύα χώρα και την επόμενη μέρα κρύα πόλη. Α, οκ. Κρύα χώρα, ναι, ρε. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι, με κοιτάζει λίγο πριν. Πάμε, πολίτικα correct, πάμε. Το έλεγα, είδα τι θερμοκρασίες πιάνει η Φελέκη. Μείον. Όταν γεννήθηκα ήμουν πολύ μείον. Ισχύει, ότι εσύ από βουνό αρέσει, ας πούμε, φουλ. Η θάλασσα. Το ναι. Όχι. Κάτι γιατί... που δεν είχε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σου λείπει. Τέλος πάντων. Ότι δεν έχεις θέλεις. Κάτι τέτοιο. Περίμενε, να πάρουμε με παράδειγμα το Φελέκη. Ωραία. Έστω ότι γεννιέσαι εσύ, ξέρω όπως γεννήθηκες πριν με έδω, μπαμ, το ένα το άλλο. Την επόμενη μέρα μετακομίζεται, ξέρω εγώ, Χανιά. Κάτι τέτοιο, μετακομίζεται... Ναι, κάπου ζεστά. Okay. Μαλδίβες, ξέρεις, κάτι λίγο, κάτι κοντινό. Ναι. Θα επηρέαζε. Όχι. Όχι, αφού δεν έχω ζήσει καν το κρύο, ξέρω. Και τότε πώς έχουν προκύψει όλα τα ζώδια και ιστορίες. Ισχύει, αυτό το πώς προέκυψαν είναι πιο ενδιαφέρον, ας πούμε. Ναι. Πώς... Τι, αν έχεις γεννηθεί την τάδε ημερομηνία, δεν με νοιάζει πού. Νομίζω μπορεί να έχει να κάνει και λίγο με θρησκεία. Ναι, ήτανε... Έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι αυτό σκεφτικά. Η προσπάθεια του ανθρώπου να ορίσει γιατί είμαστε έτσι. Γιατί ξέρω πώς προέκυψε να είμαστε έτσι. Ξέρεις, προσπαθεί να εξηγήσει τέλος πάντων το παρελθόν του και το γιατί. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει πολλά πράγματα. Ναι, τώρα εντάξει, θα ναι. πω για τη θρησκεία. Μπορείς να. Τα τυχαία πράγματα. Τι. Πιο κοντά. Δεν του αρέσουν τα τυχαία πράγματα. Ναι, δεν του αρέσουν τα τυχαία. Ναι. Θέλει να τα έχει όλα ορισμένα. Θέλει να ανήκει σε κάποιες ομάδες, πιστεύω. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί. Ναι, είναι κοινωνικό. Οπότε, στην προσπάθεια να επεξηγήσουν κάποια πράγματα, ξέρεις, λες, όχι, ζώδια, γι' αυτό. Ναι. Επειδή έπεσε 12 φορές, άλλαξε 12 φορές φέτος το φεγγάρι, είμαστε διαφορετικά. Εσύ που δεν ξέρω κι εγώ πώς το ρίζανε, φίλε, πώς, ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ωραία, ναι. Καλά κι εγώ γενικά με τα ζώδια διαφωνώ. Έχουμε σοβαρή ερώτηση. Το είναι hot τώρα. Μπορεί να περιμένει. Δεν μπορεί να περιμένει. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να σου πω. Για πες. Θέλω να μου πεις πώς εξηγείς. Εδώ πέρα καταρχάς όλοι δεν πολύ πιστεύουμε στα ζώδια. Απόστολος Καγιάς. Πολύ πιστεύουμε. Όχι. Αλλά θέλω να πεις σε λίγο move zone. Πώς το εξηγείς. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι όχι φουλ σπουδαγμένοι, όχι επιτυχημένοι, όχι, ξέρεις, καθηγητές πανεπιστημίου και έτσι, και πιστεύουν στα ζώδια full. Full. Πώς το εξηγείς, θέλω να μου πεις. Νομίζω είναι... Και σε πολλά πράγματα πιστεύουν. Εδώ πιστεύουν ότι είναι... Η γη είναι επίπεδη. Ναι. Μιλάμε για επιστήμονες τώρα. Ναι, κάτσε να σου πω. Ένας εύκολος τρόπος για να βγάλεις λεφτά... Συγγνώμη. Είναι για να... Να κοροϊδεύεις... Είναι να κοροϊδεύεις τους χαζούς. Είναι πανεύκολο. Δεν το πάω εγώ. Ναι. Sorry, παιδιά, αλλά έτσι είναι. Όπως πολλοί βγάζουν λεφτά εκμεταλλεύονται στα παιδιά. Που είναι πανεύκολο. Δηλαδή, μπορείς να βγάλεις καινούριο χορό στο Fortnite και να τρελαθούν όλοι για να γίνουν. Ναι. Κατά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Η εξουσία. Τώρα, αυτοί που το παίζουν σπουδαγμένοι και τέτοιοι για από εδώ από εκεί, απλά είπαν μία μέρα, ξέρεις τι, βαριέμαι να διαβάζω όλη μέρα για να βγάλω λεφτά και να δουλεύω. Ας πω, βγάλω μια θεωρία δικιά μου και ότι ισχύει. Δεν το εννοώ από αυτή την άποψη. Το λέω από την άποψη ότι είναι σπουδαγμένοι και διαβάζουν το ζώδιό του συνέχεια για να δουν τι θα του συμβεί. Για εδώ, άμα σήμερα θα είναι καλά, θα έχουμε καλή ημέρα. Τι λέει το ζώδιο μου σήμερα, στα ερωτικά μου, στα Οπ, έχουμε. Επισκέπησε εδώ. Δεν έχουμε κλειδί. Όποιος είναι να μπει μέσα, ας ανοίξει μόνος του. Όποιος μπαίνει, να σπάσει την πόρτα. Όποιος μπαίνει, δεν στο στούντιο. Θέλει breaking τώρα. Δεν ξέρω, νομίζω έχουν μπει σε ένα τρυπάκι περίεργο που προσπαθούν να εξηγήσουν και αυτοί γιατί τους συμβαίνουν κάποια πράγματα και μπορεί να ταυτίστηκαν πολλές φορές. Δεν ξέρω, τι να σου πω, μου φαίνεται περίεργο. Δεν το έχω ξανασκεφτεί από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι. Βασικά, όσο ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μικρότερο είναι και το ποσοστό των ανθρώπων των οποίων πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν πεις οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει το Λύκειο πιστεύουν το 20%, λέω παράδειγμα τώρα, αυτοί που έχουν τελειώσει, που έχουν πει ένα PhD και παραπάνω, είναι ξέρω εγώ κάτω από 1% του ποσοστού των ανθρώπων. Υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρότερο. Και καλά το ποσοστό. Ναι. Το οποίο όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, λες ότι τόσο λιγότερο πιστεύουν στα ζώα. Και καλά ότι μεγαλώνει η ικανότητα να συζητήσει, ας πούμε, τα πράγματα. Όχι, ότι το κάνεις counter, ότι λες, όχι, δεν ισχύει αυτό. Και το βλέπεις ότι, ας πούμε, διαβάζεις όλα τα ζώδια μια και βλέπεις ότι είναι ίδια. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που πιστεύει και έχει 10 PhD. Ναι. Ότι επειδή είναι μορφωμένος πρέπει αναγκαστικά να ισχύει, επειδή δεν πιστεύει εκείνος. Καλά. Ναι. Να σου πω και τ' άλλο. Να είναι αποδεκτό από όλη την επιστημονική κοινότητα. Ισχύει. Να το επιστήμονας μας. Μάντεψε ποιος πάει για διδακτορικό. Εκτός από αυτό, θα σου πω και τ' άλλο. Δηλαδή, η μόρφωση τώρα και τα πτυχία τα είδαμε. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Τα είδαμε. Δηλαδή, και. Φίλε, πάντως. Πλέον, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο ορίζουν. Ξέρεις. Ναι. Ας πούμε, ένα τέτοιο παράδειγμα αυτό που λες είναι ο Τέσλα. Ο Τέσλα, Τέσλα. Ο Τέσλα έχει πεθάνει. Ναι, περίμενα σου πω. Αυτός, ναι, έχεις δει. Περίμενα σου πω. Ήταν πανέξυπνο, σωστά. Ήταν το παιδί, δούλευε 20 ώρες την ημέρα σε ένα εργαστήριο και έφτιαχνε πατέντες κάθε μέρα. Όταν, επειδή δεν τον δεχόταν η κοινότητα καθόλου, στο τέλος της ζωής του, είχε τρελαθεί αυτός και άρχισε να μιλάει για εξωγήινους και για ραδιενέργειες περίεργες και κάτι τέτοια. Εντάξει, δεν μπορείς να πάρεις τα λόγια του όμως. Μπορεί να ήταν ο πιο έξυπνος, ας πούμε, της εποχής του, αλλά δεν μπορείς να πάρεις τα λόγια του για. Ναι, για σωστά. Ναι. Ισχύει. Επίσης, φίλε, όσοι είχαν βγει πριν το μεσαίωνα και λέγανε ότι η γη είναι σφαιρική. Ναι, θεωρούνταν τρελή. Ναι, να τους κάψουν. Νομίζω το είχαν αποδεχτεί πολύ ότι ήταν στρογγυλή. Πρόχρησου τότε. Ναι, οι Έλληνες, ας πούμε, οι Ελληνικοί. Δεν ξέρω. Ναι. Εάν το αυτό είχαν αποδείξει κιόλας. Το είχε αποδείξει ποιος ήταν. Ένας αρχής Έλληνας είχε αποδείξει ότι. Πήγανε και επίδειξη από το τέλος, ε. Όχι. Κάτι με τις σκιές. Με χελώνα βρήκε. Ναι, με τις σκιές και τις γωνίες και τα λοιπά. Ναι. Πανέξυπνος τρόπος. Με διάθλαση. Και βγαίνει τώρα ο καθένας το 2018. Πες μας, Μουζάκ, ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Ξέρεις. Βαριέμαι. Ξήγα, Μουζάκ, τώρα. Πες, έχεις τώρα, Μουζάκ. Σε δύο λεπτά προλαβαίνεις. Μουζάκ, ξεκίνα. Και πάει και. Ξεκίνα, Μουζάκ, ξεκίνα. Ξέρω εγώ, απλά είχαν δει ότι μια συγκεκριμένη περίοδο σε μια πόλη δεν υπήρχε καθόλου σκιά στα κοντάρια, ξέρω. Ναι. Και. Αυτό φίλε το γιατί ήταν πιο κοντά στο σημερινό. Όχι, γιατί ήταν ακριβώς ήταν ακριβώς από πάνω. Ναι, okay. Ναι. Οπότε μετρήσανε την απόσταση από μια διπλανή πόλη. Ακριβώς την και. Είδανε ότι έχει σκιά. Και είδανε τη γωνία που έβγαζε αντίστοιχα ένα στήλο. Η σκιά του, ξέρω εγώ. Η διαφορά του, στη γωνία. Ναι. Όταν στη μία πόλη δεν είχε καθόλου γωνία, δεν είχε καθόλου σκιά. Ναι. Μετρήσανε τη διαφορά τη γωνία. Και ουσιαστικά βρίσκει στη. Ναι. Ναι. Ωραία. Και κάπως έτσι δεν ξέρω. Όταν είσαι ήμι, ναι. Και πρέπει να καταλάβεις. Και έχεις μέσο όρο 8,2. Ωραία. Έχουμε εδώ ένα πολύ μεγάλο κεφάλι. Κεφαλακρό. Τα λέει όλα. Και μια γιά. Είναι για εξαερισμό. Τέλος, όλο το πακέτο. Πάντως εγώ με τα ζώδια. Ένα πράγμα τους παραδέχομαι, σε ένα πράγμα και εκεί τους παραδέχομαι, φιλέ. Ότι βγάζουν λεφτά. Έχει γίνει τέτοια βιομηχανία. Πω. Καλά, φιλέ. Πλέον όχι τόσο. Όχι. Φιλέ, σε όλα τα πρωινάδικα. Για τηλεοπτικό, θα σου πω κάτι. τηλεοπτικός χρόνος, φίλε, και αφιερώνουν πάνω από μισή ώρα την ημέρα. Ναι. Την ημέρα, φίλε. Ποιος βλέπει κανάλι. Ποιος βλέπει πρωινάδικα. Ποιος βλέπει όλες οι γιαγιάδες. Όλες οι γιαγιάδες, ναι. Όταν πεθάνουν οι γιαγιάδες, ποιος θα βλέπει. Οι επόμενες γιαγιάδες. Οι επόμενες γιαγιάδες. Δεν ναι. Φίλε, τα πρωινάδικα είναι ίδια χρόνια. Πέφτει, εγώ πιστεύω πέφτει. Πέφτει. Αλλά. Πάντως τώρα, με τωρινές τιμές, φίλε, να αφιερώνεις μισή ώρα την ημέρα στα ζώδια. Κάθε πρωί τηλεόραση, όλα τα κανάλια. Και βγαίνει ο μάγκας εκεί και λέει τι θα γίνει. Εκεί να δεις, φίλε. Αυτό το μήνα θα είναι τα ερωτικά σου χάλια. Πόσο πιστεύετε μπορεί να επηρεάσει τα ζώδια την οικονομική, ξέρω εγώ. Εντάξει, αρκετά. Να βγει να πει, παιδιά, σήμερα μην, ξέρω εγώ, μην πάει κανείς χρηματιστήριο. Όλοι να κάτσουν σπίτι γιατί είναι καταλαβαίνει. Όχι, δεν το έχεις καταλάβει καλά. Και πέφτει η οικονομία της Ελλάδας. Ποτέ, φίλε, δεν το λένε τόσο ξεκάθαρα ποτέ, ναι, αν το παρατηρήσεις. Να συνοηθούν μία μέρα για να πούνε σήμερα θα το κάνουμε έτσι, ξέρω. Πάρει τηλέφωνο ένα στον άλλον. Ω, φίλε. Καλά, εντάξει. Και να καταρρεύσει η οικονομία, ξέρω. Πάρα πολλά λεφτά έχουν βγει πάνω σε πλάτες, ας πούμε, που εκμεταλλεύονται αυτά τα πράγματα. Και καλά, την αμάθεια μπορείς να πεις, την ημιμάθεια. Η μη μάθεια, ναι. Ρε φίλε, πάρα πολλές βιομηχανίες έχουν χτίσει πάνω σε αυτό. Π.χ. influencers. Αυτό λέμε τώρα. Ναι. Π.χ. Ρε φίλε, influencers. Βαριά λέξη. Νομίζω, εντάξει. Καλό, καλά. Τι, είναι, νομίζω ότι φτιάχνουν στη μη μάθεια. Τι βοηθάει ένας influencer. Διαφημίσεις και έκπτωση 20%. Ότι το κοινό. Το κόνσεπτ είναι ότι το κοινό σε αγαπάει τόσο πολύ που σε έχει αναδείξει influencer και σαν να σου λέει ναι, σένα επειδή σε πάω πάρα πολύ, ό,τι φορέσεις ή ό,τι κάνεις θα το κάνω και εγώ μετά, γιατί μάλλον εσύ... Γιατί έχει σημασία, γιατί αυτό, ναι, θα επηρεάσει γιατί... κάπως μαγικά το περιβάλλον μου και το τι με καθορίζει, ξέρω. Αλλά εγώ έχω να πω, επειδή 9 στους 10, μη σου πω 10 στους 10 influencers, τι αναδεικνύονται μόνο μέσα... Τα social media. Μέσα των social media. Άρα, δείχνουν μία ψεύτικη εικόνα του εαυτού τους. Σίγουρα. Προωθούν, εντάξει, μία προσωπικότητα. Σίγουρα. Ναι, ένα personality. Μία προσωπικότητα που όμως άμα... να σου πω, κατά πάσα πιθανότητα άμα τους πετύχεις στον δρόμο, ξέρω εγώ, και τους πιάσεις λίγο τη συζήτηση... Θα είναι άλλοι άνθρωποι. Καμία σχέση. Προφανώς. Θεωρώ, έτσι. Καλά, ναι, αλλά εντάξει, γενικά θεωρώ. Πέρα από αυτό, γενικά τι προσφέρει, ας πούμε, στην κοινωνία. Πωλήσεις. Θα σου πω. Το 20% της εκπτώσης που μου στέλνουν, που και καλά προωθάνε πολύ. Όχι. Άμα, αυτό είναι εντελώς μη μάθεια. Άμα μπει στη σελίδα, σίγουρα θα βρει 40 εσύ. Μην είσαι τόσο. Μην έχεις παροπίδες, ας πούμε. Μην κοιτάς μόνο τόσο κοντά. Εντάξει, όχι. Γενικά είναι μια. Yeah, όχι, όχι, δεν το λέω σαν λεκτική επίθεση. Σκέψου ότι πάντα, φίλε, ανέκαθεν οι άνθρωποι λειτουργούσαν σε ομάδες. Και θέλανε να έχουν κάποιον να τους καθοδηγεί, έναν αρχηγό. Είτε ήταν βασιλιάς, είτε ήταν στρατηγός, είτε ήταν. Λες ότι θέλουν να ταυτιστούν, ας πούμε, το κοινό. Σίγουρα, και... πρέπει να έχουν ένα role model, ένα είδωλο κάπως να. Εμπνέονται, ξέρω εγώ, να ακολουθούν. Να... Σίγουρα, αλλά εντάξει, νομίζω δεν είναι ιδανικά role models κάποτε συνήθως. Ούτε εγώ, δεν είπα εγώ. Θυμάσαι, Γιάσονα. Και βέβαια, παιδιά, που όταν ήμασταν στο δημοτικό, μας λέγανε οι δασκάλες, βρείτε ένα πρότυπο και να το ακολουθείτε. Ένα πρότυπο. Ναι. Κάποιον που σας επηρεάζει θετικά. Ναι. Πιστεύεις ότι τώρα οι influencers. Είναι και καλά αυτό το εξελιγμένο, δηλαδή 2018, πρότυπο. Φίλε, θα μπορούσε. Αλλά πρόσεξε με, γιατί τι γίνεται τώρα. Αυτοί που τους ακολουθούν, δεν τους ακολουθούν σαν πρότυπα. Τους ακολουθούν συνήθως σαν Instagram post και δεν βλέπουν δηλαδή το ουσιαστικό και βλέπουν μια εικόνα και σου λέει θα βάλω το ίδιο μπλουζάκι, το ίδιο παντελόνι, τα ίδια παπούτσια, το ίδιο μαλλί και θα γίνω κι εγώ έτσι. Ναι, αντιγραφή. Ναι, δηλαδή είναι πιο copycat τώρα. Και αυτό, και εντάξει, και πλέον, ας πούμε... Δεν ξέρω δηλαδή τα νέα πρότυπα. Το νέο πρότυπο σημαίνει influencer. Εγώ... Και οι influencers τι προωθούν, ας πούμε, σαν πρότυπα. Ρούχα, μακιγιάς... Lifestyle. Όχι, lifestyle. Οπότε, ναι. Τι πρότυπο αυτό. Πρότυπο... Ναι. Μα περίμενε, γιατί το lifestyle δεν είναι σημαντικό. Όχι, είναι θετικό κομμάτι της ζωής. Είναι κάτι, καταρχήν, το οποίο αντιμετωπίζεις και σε εκφράζει καθημερινά. Σίγουρα, γιατί καθημερινά είναι lifestyle. Όσο... Ναι, ρε φίλε, όσο είσαι, ας πούμε, έξω από το σπίτι σου και είσαι με άλλους ανθρώπους, πρέπει λίγο να υποστηρίξεις το lifestyle σου. Να... Όταν όμως. Π.χ. Εντάξει, πες ότι προωθάνε ένα lifestyle. Δεχτώ, αποδεχτώ σίγουρα. Σαν μοντέλα μπορεί να τα πεις και μ' αρέσει αυτό το μοντέλο. Ναι, ναι. Θα ήθελα, ας πούμε, να είναι έτσι το lifestyle μου. Δεχτώ, αυτό σίγουρα. Μοντέλα. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεφεύγουν από τα μοντέλα και προσπαθούν να γίνονται πολιτικά correct και να προωθούν τις ιδέες τους, ας πούμε, στον κόσμο. Ναι. Ή να εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, είχα ακούσει άλλη ιστορία που έλεγε είμαι influencer. Θέλω να έρθω στο ξενοδοχείο τζάμπα για να σου διαφημίσω το ξενοδοχείο. Εντάξει, εγώ για τη γνώμη μου αυτό δεν ξέρω. Είναι άμα καλά έκανε, ας πούμε, και ρώτησε. Άμα τον άφηνε ο ξενοδόχος, καλά. Ξέρεις. Δηλαδή, όπου σε επιτρέπει να χρησιμοποιάς κάτι που έχεις, καλώς. Ναι. Αλλά αφού δεν την άφησε ο ξενοδόχος, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Εγώ θα ήθελα λίγο να. Αλλά για πες, χτίσε πάνω σε αυτό, τι γνώμη πιστεύεις. Ο Φελέκης θέλει να μας πει, στο πρώτο κομμάτι που είπες, από άποψη political correct και. Όχι, βγάλω το correct. Political μόνο. Και καλά να περνάνε μηνύματα περί πολιτικής, θα μπορούσε. Αλλά και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, περί οικολογίας, περί ανακύκλωσης, περί ζωοφιλίας, περί... Κοίτα, πιστεύω, όπως υπάρχει για τη μόδα ένας influencer, τέλος πάντων, ένας... Ναι, μπορεί να υπάρχει ένας... τι είπα. Ναι, ξέρεις τι είπα. Μπορεί να ακολουθείς έναν πολιτικό που να σου επηρεάζει τη ζωή και να λες... Όποιος κατάλαβε, ναι, είπε, συγγνώμη. Ή έναν που, ξέρω εγώ, είναι vegan και τρέπει. Έχει διάφορους, πιστεύω, σε κάθε μία κατηγορία πλέον. Ναι. Περίεργη φάση influencer. Μπορεί να είναι για το μέλλον. Εγώ θέλω να πω ότι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το. Τη δύναμη που έχουν και να βγει κάτι θετικό από την όλη φάση. Συμφωνώ. Ή να βγάλουν λεφτά. Ναι, άμα δεν είναι άπλιστοι. Άμα δεν είναι άπλιστοι και κολλημένοι, ξέρω εγώ, στο μυαλό. Ή λεφτά θα βγάλουν, εντάξει, σίγουρα θα βγάλουν λεφτά, ή παραπάνω λεφτά θα βγάλουν, ή θα περάσουν για κάποιο μήνυμα. Τώρα μιλάμε για ουτοπία, βέβαια, έτσι. Εντάξει, πιστεύω έχει και τα θετικά του. Ναι. Θα έπρεπε να φέρουμε το Σάββα τώρα εδώ να μας πει. Ναι, όντως. Αλλά φίλε, να σου πω και εγώ τη γνώμη μου σε αυτό. Βλέπεις μερικούς influencer και είναι ένα post για full σοβαρό θέμα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και 20% έκπτωση. Ναι. Και το επόμενο post είναι για ένα μανό. Ναι. 3-3 δώρο. Και δεν ξέρω κι εγώ, μετά καταστρέφουν όλο το υπόλοιπο, ρε φίλε. Πρέπει να γίνουμε ροκάματα. Ναι, πρέπει. Αλλά ρε φίλε, δεν είναι λίγο περίεργο αυτό. Απ' τη μία, stay in your lane. Απ' την άλλη, diversity. Ναι. Καταλαβαίνεις, είναι λίγο. Το ψωμί, πρέπει να βγει το ψωμί κάπως. Ναι. Απ' τη μία. Θέλει. Μα βγαίνει όμως το ψωμί όμως. Αυτό ήταν, δεν έχω καταλάβει. Ήταν σαν το Logan Paul που είχε γίνει τότε ολόκληρο θέμα με τον νεκρό σώμα και τα λοιπά. Που βγαίνει τέλος πάντων στο Twitter και λέει: εντάξει, πρέπει να ήταν μεγάλο λάθος, ήταν πολύ σοβαρό θέμα αυτό που έκανα, ξέρω και τα λοιπά. Και από εδώ είναι το link για να αγοράσει τις μπλούζες μου. Ξέρω εγώ. Τον έβριζε όλος ο κόσμος. Και αυτός απλά έβαλε ένα link. Από εδώ πάρτε τις μπλούζες μου. Όντως σε βλέπουν, το ανέφερε στο βίντεο. Όχι ρε, είχε... Post, ή απλά στο description. Όχι, στο Twitter είχε κάνει post και είχε βάλει ένα link. Στο τέλος, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάντα αγοράστε. Ξέρεις, team, δεν ξέρω πώς, ναι. Εντάξει. Είναι αυτό, ευρώ, ρε, φίλε. Αυτό ακριβώς, είναι σαν να χτίζεις κάτι. Είναι σαν, δεν ξέρω, είναι σαν να χτίζεις κάτι. Αυτό να το πας λίγο πιο ποιοτικά ως influencer, ξέρω εγώ. Και μετά, το ρίχνεις όλο με, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια σκηνικά. Links για μπλούζες και... Ναι, φίλε. Ξέρεις τελικά που καταλήγω με αυτή τη συζήτηση. Ότι τελικά αυτός που είναι πρότυπο είναι αυτό από μόνος του, ρε φίλε. Από μόνος του. Ενώ αυτός που είναι influencer, δηλαδή προσπαθεί πάση θυσία να είναι influencer. Αυτό, ναι. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνει κάτι, σου λέει πώς θα είμαι πιο influencer, πιο... Δηλαδή, ναι. Το προσπαθεί. Πιστεύω, δεν του αυτό είναι το πρόβλημα, ότι παλιά χωρίς media ήταν πανδύσκολο να είσαι πρότυπο. Θα έπρεπε χρόνια προσπάθεια. Θα έπρεπε να επιπνέει τηλεόραση. Θα έπρεπε να επιπνέει κόσμο. Φαντάζομαι. Είναι και είναι δύσκολο. Όχι τώρα που ανεβάζει ένα post και λέει: α, ναι, ναι, σωστά, θα αγοράσω τα ρούχα. Ναι, γι' αυτό και παλιά ήταν πολύ λιγότερα τα πρότυπα. Ξέρω, ψάχνεις και βρίσκεις 20, ξέρω εγώ, ανά εταιρεία, 20 ανά. Εννοεί 20.000. Ναι, ανάλογα την εταιρεία. Ναι, είναι ανάλογα. Είναι ερώτημα. Φίλε, είναι ερώτημα. Δε, και με βάση σκέψη, είναι το influencer, είναι το. Δηλαδή, έχει χαλάσει, γιατί ένα πρότυπο είναι πολύ καλό, ας πούμε, για την κοινωνία. Είναι και πολύ βαρύ, είναι πολύ σημαντικό, ξέρω εγώ. Γιατί έχει τόσους ακόλουθους από πίσω που σ' ακούνε, κάνουν αυτό που κάνεις εσύ, είναι σοβαρό. Ή φίλε, μπορεί να είναι. Να το έχει χτίσει όλο αυτό έτσι fake και καλά, και κάποια φάση που όντως έχει αποκτήσει δύναμη και επιρροή, να βγει ο λίγο πραγματικός σου εαυτός και μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, toxic. Ναι, τίποτα ναι. Τέτοιο να. Καλά, ισχύει ότι πολύ. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Όχι, να καταλήξεις, ξέρω εγώ, να βγάζεις περισσότερο κακό παρά καλό. Να. Καλά, να. Και τώρα φτάνουμε στο toxic το θέμα. Νομίζω δεν έχουμε χρόνο, Άλεξ. Ε? Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ισχύει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Έχουμε ένα τεταρτάκι. Ξεκίνα, Άλεξ. Εντάξει, το toxic είναι πάντα. Εξαρτάται στο άτομο, ρε. Δηλαδή, μπορεί και στο επίπεδο του influencer, μπορεί ένας influencer να είναι toxic για τη δική σου ζωή, το lifestyle ναι. του. Αλλά ένας άλλος να μην είναι. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι toxic σημαίνει α, είσαι κακός ή είναι κακό. Είναι κακό για εσένα. Καταλαβαίνεις. Τώρα, έτσι όπως είπες, toxic και influencer... Yeah. Ένας Αμερικάνος είναι το καλύτερο παράδειγμα που μου ήρθε. Είναι ένας Αμερικάνος, έχει φτιάξει δικιά του θρησκεία. Άκου εδώ. Έχει τόσα ακολούθηση. Μια χαζή θρησκεία. Σε φάση πιστεύανε ότι το 2050. Ναι. Και καλά, το 2077, κάτι τέτοιο, θα έρθουν εξωγήινοι και μόνο οι επιλεγμένοι, ξέρω εγώ, αυτοί θα ζήσουν και κουτουλού. Και τους είχε πείσει τόσο πολύ. Που τους είχε πει ότι θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε όλοι. Ακούω. Ναι, θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε όλοι για να ξαναγεννηθούμε σαν αυτοί οι εκλεκτοί. Και άκου εδώ, και μπήγανε 100 κάτι τόσα άτομα, ήπιανε όλη η αμμονία στο καλό, πεθάνανε και αφήσανε μόνο 2 άτομα πίσω για να το κάνουν promote αυτό. Μιλάμε. Τι λες. Είναι το κατάλληλο παράδειγμα. Ultimate brainwash. Τοξικό. Έγινε αυτό. Κάτσε. Ναι, στην Αμερική. Και είναι ακόμα και τώρα. Έχουν ιστοσελίδα και αυτά τα 2 άτομα που έχουν ζήσει έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια. Αυτά τα 2 άτομα. Αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Ναι. Και μαζί με 130 άτομα και μείναν μόνο 2 άτομα πίσω που ο μόνος σκοπός της ζωής τους είναι να διαδίδουν αυτό το πράγμα. Ας πούμε αυτό. Ultimate brainwash αυτό το πράγμα. Ναι. Φαντάσου πώς σε επηρέασε τη ζωή τους. Δηλαδή από εκεί που πηγαίνανε μία ώρα να ακούσουν, άντε ας ακούσουμε τι λέει αυτός. Φτάσανε να αυτοκτονούν όλοι μαζί με παιδιά και ιστορίες. Μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αν αυτό που σου προωθά ο άλλος είναι καλό ή κακό για σένα. Πρέπει να μπορείς να καταλάβεις για το κρίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, μέχρι ένα σημείο όμως. Αν είναι κακό, ας πούμε, για τους toxic, ας πούμε, ανθρώπους, toxic για σένα, πρέπει ή να μπορεί ή να μπορείς να κάνεις αυτό σου immune, δηλαδή. Να μην τα αφήνει στον εαυτό σου να επηρεάζεται. Mm-hmm. Που είναι, ας πούμε, και αμένα προσωπικά είναι πολύ δύσκολο να μην επηρεάζομαι. Ναι. Ή να αποφεύγει, ας πούμε. Ωραία. Και καλά, κάποιον που μπορεί να είναι τοξικό για σένα. Άμα δεν μπορεί να κοντρολάρει τη συνουσία του εαυτό σου, εντάξει, μπορεί να το κάνει αλλιώ. Ναι, ρε φίλε, και πόσες άμυνες να έχει. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, θα τρως επίδεση. Από ένα σημείο και μετά θα σπάσουν οι άμυνες σου. Και εντάξει, γενικά. Άμα είσαι απόλυτος, νομίζω, δηλαδή, είναι... Τώρα να πούμε, τι θεωρείτε, ας πούμε, toxic. Αυτό ήθελα να πω, ρε φίλε. Αυτό που λέει ο Ιάσον, εγώ δεν θεωρώ toxic απαραίτητα κάποιον που σου επιτίθεται. Ναι, απλά ναι. Που με την παρουσία του, ας πούμε, κάπου, σε κάνει να πηγαίνεις προς τα πίσω, δεν σε αφήνει να πας κάπως μπροστά. Εγώ αυτό θεωρώ toxic, κάπως. Δεν θεωρώ κάποιον που μου επιτίθεται ότι είναι toxic. Αυτό ναι. Το καταλαβαίνω, ας πούμε, είναι straight, ξέρω εγώ. Μπαμ, μου επιτίθεται, οκ. Okay. Ναι, ναι, φίλε, το toxic είναι λίγο πιο υποχθόνιο, λίγο πιο ύπουλο. Αλλά άμα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Ναι, ναι, ναι, σε τρώει. Σε τρώει σιγά-σιγά. Αλλά ας πούμε, εσύ ελέγχεις το περιβάλλον σου και το περιβάλλον σου σε καθορίζει. Λέει, είσαι το άθροισμα των 5 ανθρώπων που είναι γύρω σου. Που αυτό ισχύει, ρε, φίλε, νομίζω, εν μέρη. Ναι, ρε, άμα πάω κάνω εγώ με 4 πρεζάκια παρέα, τι θα γίνω εγώ. Κοκάκιας. Dealer. Dealer θα γίνω. Μούσιος. Ναι, κατάλαβε. Δηλαδή, ισχύει. Ξέρω εγώ, είναι πιο υποχθόνιο κάποιος, αλλά εντάξει, γιατί να έχω, ας πούμε, κάποιον στο περιβάλλον μου που να βγάζει, να δέχομαι συχνά επίθεση. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι ανούσιο, δεν με βοηθάει αυτό κάπως. Σίγουρα. Και ας πούμε, για εμένα που επηρεάζομαι, μπορώ να πω ότι εντάξει, όχι δεν με βοηθάει, με επηρεάζει κιόλας, δηλαδή είναι αρνητικό. Ναι, περνάει τις άμυνές σου, ναι, ας το πούμε. Ναι, ναι. Ναι, ρε, και εγώ πιστεύω ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να πούνε με σιγουριά ότι δεν περνάει τις αμυνές τους. Είναι τρελό αυτό το πράγμα να σκεφτείς. Ναι, εντάξει. Οπότε, ναι, το να φύγεις εσύ, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους είναι η καλύτερη επιλογή. Και εντάξει, που δουλεύει περισσότερο. Εντάξει, εξαρτάται, ναι, το βλέπεις. Σε κάποιους τομείς μπορεί, ναι, σε κάποιους άλλους όχι. Ναι, είναι ένα μέτρο, ένα συνδυασμός. Που πραγμάτων, ας πούμε, το περιβάλλον σου. Που δεν θα βοηθούσε, ας πούμε. Σε κάποια στοιχεία το τάδε άτομο να σε επηρεάζει αρνητικά, μπορεί σε κάποια άλλα στοιχεία να σε επηρεάζει θετικά. Οπότε εσύ προσπαθείς να βρεις ένα μέτρο σε αυτά τα πράγματα. Γιατί εντάξει, κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τα αρνητικά, όλα έχουμε τα θετικά. Όλοι σίγουρα επηρεάζουμε τον άλλον. Σίγουρα θες ο άλλος να σε επηρεάζει περισσότερο θετικά παρά αρνητικά. Έτσι, ναι. Δεν μπορείς να το ξέρεις όμως. Αλλά εντάξει. Συνήθως δεν το ξέρεις. Μα αυτό πρέπει να προσπαθείς να κρίνεις και να καταλάβεις. Για τους ανθρώπους που περιβάλλεσαι, που προσπαθείς. Ναι. Είναι μεγάλο βήμα. Είναι δύσκολο, φίλε. Ναι. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τον εαυτό σου για να γίνει αυτό. Ναι. Το να κάτσεις να πεις τι μου προσφέρει αυτός, ας πούμε. Μα δεν είναι εντάξει, ας πω. Και αυτό είναι λίγο. Άμα το βάλεις, ας πούμε, τέρμα τη λογική και πεις αντικειμενικά τι μου προσφέρει αυτό. Εντάξει, δεν είναι σούπερ μάρκετ. Ναι. Καταλάβες, εντάξει, ανθρώπινες σχέσεις. Όχι ακριβώς, του τύπου. Ναι, ναι. Όταν είμαι μαζί του, πώς είμαι, κάπως έτσι. Αυτό το. Εγώ πώς αντιδρώ μαζί του, κάπως ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ας πούμε, το κρίνω καλύτερα. Ή μπορεί να μην το νιώθεις τη στιγμή που είστε μαζί, αλλά μετά που, ξέρω εγώ, χωρίζεστε. Ανάλογα το πώς νιώθεις. Άμα νιώθεις περίεργα μετά, άμα δεν είναι έτσι καλά τα vibes. Και τη στιγμή που είστε μαζί, όμως νιώθεις καλά, είναι λίγο σαν μια ψευδαίσθηση. Βασικά θα έλεγα ότι είναι το λεγόμενο frame. Ότι σε κάνει frame, ναι. Σε βάζει στο πλαίσιο του και στον κόσμο του λίγο και νιώθεις είναι διαφορετικό από το δικό σου, οπότε άμα είναι διαφορετικό, συνήθως σε προφάνει κακό. Άμα είναι διαφορετικό από το frame σου, σε βάζει ένα frame που εσύ δεν είσαι. Όχι αναγκαστικά. Άμα σε βάλει στο frame του άλλου, δεν είναι αναγκαστικά κακό. Ανάλογα πόσα στο προμοτάρει, ναι, και πόσα στο πλασάρει. Συνήθως, ας πούμε, μπορεί να καταλήξει ότι προσπαθεί να σε μειώσει. Για να... Γιατί? Εξαρτάται. Όχι, ρε φίλε. Εξαρτάται πώς θα το προωθήσει. Ναι. Βασικά, άμα είναι toxic, σίγουρα είναι κακό. Κοίτα. Επίσης, κάτι άλλο, ας πούμε, που θα ήθελα να πω είναι. Toxic συνήθως είναι πολλοί άνθρωποι που δεν σκέφτονται με λογική και σκέφτονται με συνέστημα. Ναι. Για συνέχεια. Που βάζουν, ας πούμε, το συνέστημα παρά τη λογική. Π.χ. στον έρωτα. Ακούστηκε λίγο δυνατό αυτό. Το τόνισες καλά. Το τόνισα καλά. Έπρεπε να βάλουμε και εφέ με reverb από πίσω και τέτοιο, ξέρεις. Έκο, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω. Πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους και. Εντάξει, ναι. Κατάλαβες τι λέω. Κοίτα. Πήρες ένα έρμο να. Εγώ θα έλεγα να μην μείνουμε μόνο στον έρωτα, αλλά. Γενικά, ναι. Αλλά θέλω να σου πω, ας πούμε, πολλές φορές σε σχέση, ας πούμε, κάποιος που σκέφτεται περισσότερο με το συναίσθημα παρά τη λογική. Πάει λίγο περίεργα το πράγμα. Καλά, αν μιλήσουμε τώρα για τόξες σχέσεις. Ναι. Δεν σβήνει η κουμπί ποτέ. Εσύ. 18 ώρες. Ο Αποστόλης εδώ πέρα είναι ειδικός. Δεν σβήνει η εκπομπή. Έχεις πολύ υλικό να πεις. Έχουμε γενικά εδώ. Και ξέρεις, θέλω να σου πω γενικά για το toxic. Θεωρείς ότι αυτός που είναι toxic είναι toxic επιτηδευμένα? Το κάνει επίτηδες και είναι toxic? Όχι, φίλε, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Όχι. Είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Είναι κάποιοι που πατάνε στους άλλους επίτηδες και είναι και κάποιοι που το κάνουν ασυνείδητα. Μα δεν είναι εντελώς επίτηδες. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιοι είναι... το κάνουν επίτηδες, κάποιοι όχι, φίλε. Επίτηδες, τους βγαίνει επίτηδες γιατί νιώθουν καλύτερα μετά από αυτό. Οπότε είναι σαν φυσική δράση-αντίδραση. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ένας που το κάνει επίτηδες, δεν θα τον πω toxic, θα τον πω κάπως αλλιώς, ξέρω εγώ. Αλλά εγώ θα πω toxic κάποιον που με την παρουσία του μέσα σε μια παρέα ή σε ένα εργασιακό χώρο π.χ. τους τραβάει όλους πίσω, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να το θέλει. Ναι. Χωρίς να το θέλει. Χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και μετά αυτός ο ίδιος άνθρωπος, αν πάει αλλού, δεν είναι toxic. Μπορεί να γίνει γι' αυτό. Ναι. Από το περιβάλλον. Ναι, από το κοινωνικό. Είναι κάποιος δηλαδή τελικά που απλά δεν ταιριάζει κάπου. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Δεν θα έλεγα ότι δεν ταιριάζει σου πολύ. Αλλά δεν οθεί, ας πούμε. Δεν πάει μπροστά κάποια άτομα. Δεν κολλάει, ας πούμε, κάποια άτομα να εξελιχθούν οι άλλοι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν βοηθάει τους άλλους να εξελιχθούν, αλλά άθελά του. Είναι λίγο... Με την παρουσία του, φίλε. Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα μόνο με την παρουσία του, είναι λίγο τραβηγμένο αυτό, αλλά... Με την παρουσία, εντάξει, περιβάλλει πολλά πράγματα. Ναι, εγώ θα έλεγα πιο πολύ ότι... που γενικά ισχύει αυτό, δεν έχει σημασία τι θα πεις, αλλά πώς θα το πεις. Ένας τοξικός άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να σου πει και καλημέρα. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πει και να σου χαλάσει η μέρα. Ναι. Με το βλέμμα. Και να σου το πω και πιο πολύ και τίποτα να μην σου πει. Ναι. Και με το τύπο να του πεις καλημέρα και να σε κοιτά. Κατάλαβες, ναι. Σου να είσαι στραβά, τέλος. Ακριβώς. Φίλε, εγώ προσωπικά, όταν λέω σε κάποιον καλημέρα και δεν μου λέει πίσω, δεν ξαναλέω ποτέ τέλος. Γιατί εντάξει. Καλά, δεν θες και πολύ εσύ γενικά. Ναι, φίλε, εντάξει, να πεις κάποιον καλημέρα και να σου κάνει καμιά ματιά περιεργή. Ξέρεις. Καλά, ναι. Και καλά, πολύ βαθιά. Ναι, φίλε, μια καλημέρα, ρε φίλε. Ή να φαίνεται ότι. Και τι φταίει εσύ, ρε, άμα έχει ξυπνήσει άλλη στραβά. Να σου πω κάτι. Πάει και έρχεται αυτό που είναι στραβά. Οι άλλοι, μερικοί toxic που το παίζουν too cool for school, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Που ζορίζονται για να σου πούνε καλημέρα. Ναι. Βασικά, ξέρεις τι, νομίζω ότι πάρα πολλοί toxic σκέφτονται πάρα πολύ τον εαυτό τους και καλά το συμφέρον τους. Σε υπερβολικό όμως βαθμό και συναισθηματικά. Το image τους. Ναι, όλα. Δηλαδή. Ίσως γι' αυτό ξέρεις να γίνεται αυτό που είπαμε προηγουμένως. Να φτάνουν, ας πούμε, σε ένα σημείο και να λένε, όπα τώρα τι πρέπει να πω και τι πρέπει να κάνω. Άμα κάνω αυτά τα πράγματα. Θα νιώσω εγώ. Μπράβο, ναι. Θα βοηθήσω πιο πολύ τους άλλους να εξελιχθούν. Ενώ άμα κάνω τα άλλα πράγματα, θα βοηθήσω πιο πολύ τον εαυτό μου. Επομένως, μπορεί οι ασυναίσθητα να επιλέγουν το δεύτερο, να κάνουν κάτι για αυτούς. Πάντα νομίζω. Και οι άλλοι να μένουν στην απέξω. Πάντα νομίζω. Και ο τρόπος που τα λένε και όλα. Δηλαδή, είναι στην τελική για να νιώσουν αυτοί καλύτερα. Ωραία. Δεν συμβάζονται, ας πούμε, κάπως στο ενδιάμεσο. Άρα, μήπως να βγάλουμε το εξής τρελό συμπέρασμα, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι, απλά είναι εγωιστές. Ναι. Το ήθελα να το πω και εγώ πριν αυτό. Παρατραβηγμένο μου φάνηκε. Παρατραβηγμένο, αλλά φίλε, μέσα από τη συζήτηση. Πολύ ισχύει. Πολύ. Εδώ τα γεγονότα μιλάνε. Και σκέτο εγωιστής να είναι κάποιος, γίνεται τοξικό, φίλε, άμα το σκεφτείς. Δεν ξέρω. Αν είσαι εγωιστής πολύ. Αντίστροφα δεν πάει, ξέρω. Φίλε, είναι και αντιστρόφος έτσι. Γιατί καλά, φίλε, ναι, ο πολύ εγωισμός, ξέρεις. Το κοινό καλό το κατεβάζει. Ναι. Για να ανέβει το ατομικό. Άρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εγωιστές και ας πούμε νομίζω ότι δεν κάνουν και καλή αυτοκριτική. Γιατί δεν έχουν, ας πούμε, καλό perception για να κάνουν αυτοκριτική. Αντίληψη. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, άμα συμπεριφερθείς κάποιου κακά ή το καταλάβεις. Ναι, φίλε. Και μετά δεν. Δεν θα κάτσεις άμα δεν κάτσεις μετά να σκεφτείς, κοίτα, ξέρεις τι. Δηλαδή, είναι άλλες διακοπές, το παίρνω τηλέφωνο και του λέω κακιά κουβέντα, κατευθείαν. Εντάξει, δηλαδή τι. Ναι. Ξέρω. Ναι. Σκέφτονται πρώτα τον εαυτό τους, ας πούμε, και μετά άλλα πράγματα. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα που σκέφτομαι τον ορισμό του Ιάσονα, σκέφτομαι ότι είναι άλλο να είσαι σκέτο εγωιστής και άλλο να είσαι και εγωιστής και να μειώνεις και τους γύρω σου. Δηλαδή και να ανεβάζεις τον εαυτό σου και να θες λίγο να μειωθούν οι γύρω σου, πάει πολύ ρε φίλε. Εκεί γίνεσαι ναι, full toxic. Ναι, εκεί ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Όταν δεν θα πεις ένα μπράβο, ένα ξέρεις. Ναι. Δεν σου λέω να μην ανεβάσεις τον εαυτό σου, αλλά να μειώσεις και τους γύρω σου. Ναι. Και τα δύο. Όχι, φίλε, αυτό είναι. Εκεί είναι. Το κόλπο. Είναι. Το ιδανικό θα ήταν αυτό, να ανέβεις εσύ, να ανέβουν και οι άλλοι. Αυτό, θα ήταν, μαζί σου. Ξέρεις, και έτσι θα είχαμε έναν τέλειο κόσμο. Ναι. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι τέλεια, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πράγματα. Καλά, ναι. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τόξικα άνθρωποι, ναι. Πάρα πολύ. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτούμε, ξέρω, celebrities και γνωστούς κλπ. Για να βρούμε toxic ανθρώπους. Όλοι οι ακροατές μας, ας πούμε, λίγο άμα κάτσουν και σκεφτούν ή τις παρέες τους ή γενικά το δεύτερο κύκλο, ξέρεις, το παρέες, περιβάλλον, λίγο ναι, τον πιο εξωτερικό κοινωνικό κύκλο, σίγουρα θα βρούνε ανθρώπους που είναι τοξικοί. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Επιλέξει. Ο Φελέγης, ας πούμε, μπαίνει μέσα τώρα στο στούντιο, δυναμώνει τον εαυτό του στο τέρμα και χαμηλώνει τους άλλους. Όχι, για να ακούγεται. Όχι, αυτό το μικρόφωνο δεν είναι καλό, ρε. Και το έχουμε πάντα πιο δυνατά από τα άλλα δύο. Σαν τις τραγουδίστρες στην Εθνική παλιά. Που πριν βγούνε, χαμήλωνε όλα τα όργανα και δυνάμωνα το μικρόφωνο. Δώσε μου λίγο, στη γραμμή 3, δώσε μου λίγο. Έχουμε ένα λεπτό. Να κλείσουμε λοιπόν. Γεμάτο επεισόδιο σήμερα. Ναι. Έχω να πω για τους toxic να κάνετε αυτοκριτική όλοι. Βοηθάει πολύ. Και στους toxic και στους μη. Φίλε, αυτοκριτική θέλει να πεις. Καλή. Τέλος πάντων. Θα το συνεχίσουμε στο επόμενο podcast and chill. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω και εγώ πολύ να πω πάνω. Ναι. Είμαι ο Αλέξανδρος Μιχαήλ. Φελέκης Παναγιώτης. Μαύρο Μετάξης Ιάσονας. Μαζί με guests. Νίκο Μουζακίτη. Και εμένα. Με ξέρετε όλοι. Τελειώ. Swordfish.